सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सोत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंदयोगींद्रमथाश्च शिष्यं। श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी, आत्मस्वरूप संतजन, भक्तजन, महर्षि पातंजलि जी के द्वारा रचित यह दर्शन जिसका नाम है योग दर्शन, जिसमें चार पाद हैं, चार इसके प्रकरण हैं। पहले प्रकरण का नाम समाधिपाद है। पहला सूत्र प्रतिज्ञा सूत्र हुआ अथ योगानुशासनम। हम अब योग के विषय में आपको अनुशासित करते हैं, बताते हैं। दूसरा सूत्र योग की परिभाषा हुई, लक्षणावाक्य है योगश चित्तवृत्ति निरोध। योग माने हमारे चित्त में जो अनियंत्रित वृत्तियां चलती रहती हैं उनका रोक देना, निरोध कर देना, रोक देना। और जब हमारे चित्त की वृत्तियाँ रुक गईं, शांत हो गईं, तब यह जो दृष्टा है, तदा दृष्टु, यह जो जीव है, दृष्टा मैं, अपने असली स्वरूप में जाके बैठ जाता है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप में बैठ जाएं कोई समस्या नहीं। जहाँ पर किसी और के स्थान पर हम बैठते हैं तभी हमारे जीवन में समस्या होती है। अगर अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं बैठेंगे तब बोले बाहर बैठोगे, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, एक एक वृत्ति के साथ में आपका तादात्म्य होता रहेगा, कभी सुखी कभी दुखी, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी पापी कभी पुण्यात्मा। एक दृष्टांत से आप समझो, हमारी सीट रिजर्व हो ट्रेन में, हम स्टेशन देर में पहुँचे और भाग करके ट्रेन के किसी डब्बे में जल्दी से चढ़ गए क्योंकि ट्रेन छूटने वाली है, तो आप कब तक इधर उधर सीट पर भटकते रहोगे? कभी इस सीट पर थोड़ा रुक लिया, कभी उस सीट पर रुक लिया, कभी वहाँ बैठ रही है, और जिसके पास बैठोगे वही कहेगा उठो उठो ये सीट रिजर्व है, हटो हटो यहाँ से, हटो हटो यहाँ से। कब तक? बोले जब तक आपके नाम से जो सीट रिजर्व है वहाँ पर ना पहुँच जाओ। यही होता है ना, कभी ऐसे चढ़ने को पड़ा हो तो हाँ, दूसरे की सीट पे जहाँ बैठोगे वो धक्का मारता है, हटो हटो यहाँ से, यहाँ मत बैठो। और जब अपनी सीट, अपने नंबर वाली सीट पर हम पहुँचे, भीतर बड़ी तसल्ली होती है, हाँ मिल गई अपनी सीट, हाँ सामान लगाया बैठ गए। बिल्कुल उसी तरीके से यह जो जीव है मैं, ये जब तक अपने स्वरूप में ना बैठ जावे तब तक इधर उधर भटकता रहता है, हाँ कभी इतरत्र, कभी इधर कभी उधर, कभी ए कभी ओ, कभी मैं बालक कभी मैं जुआ, कभी मैं वृद्ध कभी मैं रोगी, कभी मैं स्वस्थ कभी मैं अच्छा, कभी मैं पापी कभी मैं पुण्यात्मा, कभी मैं माता कभी मैं पिता, कभी मैं भाई कभी बंधु, ये एक एक वृत्तियाँ आती रहती हैं और उसके साथ हम हमेशा डावा ढोल होते रहते हैं, वृत्ति सारूप। तो अब वृत्ति को हम अपने बस में कर लें, आपका मन शांत हो जाएगा, ये जो मन में विचारों का एक प्रवाह चलता है वो शांत हो जाए। कैसे? तो वृत्तियों को समझो, पांच प्रकार की होती हैं ये मन के विचार, पांच इसके आधार होते हैं, प्रमाण जन्य, विपर्यय जन्य, विकल्प जन्य, निद्रा जन्य और स्मृति। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये पांच, इसके पांच तरीके से ये वृत्तियाँ चलती हैं। कभी प्रमाण के अनुसार, प्रमाण कौन? हमने शास्त्र के अनुसार सुना है। हाँ, इन वृत्तियों में भी दो भेद हो गए थे, याद है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, याद है ना, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। जो व्यास भाष्य है उसमें एक पंक्ति बहुत हमको अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, वो पंक्ति है कि कदाचित क्लिष्टा अक्लिष्टा भवन्ति, कभी कभी ऐसा है कि ये जो क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं अक्लिष्ट हो जाती हैं, और कभी कभी ऐसा है कि अक्लिष्ट वृत्तियाँ वो क्लिष्ट हो जाती हैं। नहीं समझाया ना, नहीं समझाया, कल हम समझे थे क्लिष्ट माने कौन सा, जो संसार में फंसाती हैं, जो बहिर्मुखता को लाती हैं वो हैं क्लिष्ट, जो दुख देती हैं। अक्लिष्ट माने जो साधन के मार्ग पर ले जाती हैं, आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाती हैं, वो हो गई अक्लिष्ट। जैसे बाहर की बात को सुना तो वह हो गया क्लिष्ट, और सत्संग को सुना तो हो गया अक्लिष्ट, क्योंकि सत्संग में भी सुना दोनों जगह पर, बाहर भी सुना सत्संग भी सुना, तो बाहर का सुनना हो गया क्लिष्ट और राग द्वेष में फंसाएगा, सत्संग का सुनना हो गया अक्लिष्ट क्योंकि उस आपको आगे बढ़ावेगा, सुनना दोनों में है। नेत्र हैं, उन नेत्र से बाहर का दृश्य देखा तो हो गया क्लिष्ट, और उसी नेत्र से आप भगवान का दर्शन किए तो हो गया अक्लिष्ट, वो साधन हो गया। तो कभी कभी क्लिष्ट वृत्तियाँ वो अक्लिष्ट में हो जाती, कैसे? तो कभी कभी, अब इसको दृष्टांत में समझो, कभी संसार में जो फंसाने वाली वृत्ति है वो संसार में कोई ऐसी घटना घट गई किसी ऐसे कारण से जहाँ पर घोर आसक्ति थी और वहीं से वैराग्य पैदा हो गया। दृष्टांत हम अपने तुलसीदास जी को ले लो, आसक्ति घोर थी तो वृत्ति कौन सी है? क्लिष्ट है। हाँ, ये मेरी पत्नी है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते, चाहे भले बरसात में जाना पड़े तो, मुर्दा पकड़ के जाना पड़े तो, वृत्ति है क्लिष्ट। लेकिन वो क्लिष्टी ले कहाँ गई अब आगे? वहीं से एक शब्द सुना कि इतना प्रेम अगर भगवान से करते तो प्रभु मिल जाते, वह वृत्ति बदल गई और वो हो गई, वो ज्ञान का जनक हो गई, ज्ञान के मार्ग। तो कभी क्लिष्ट वृत्ति, कभी कभी संसार में भी आपको बहुत बार किसी के साथ बहुत मित्रता थी, एक दिन लड़ाई हो गई, आपने कहा अब इसके साथ दोस्ती हमारी खत्म। इससे अच्छा तो हमें घंटा बैठ के भगवान का जाप कर लेते, पूजा कर लेते, कहाँ फंस गए। तो वो जो लड़ाई हुई वो क्लिष्ट वृत्ति थी, लेकिन उसने आपके भीतर वैराग्य को लाया, अध्यात्म की तरफ ले आई, तो हो गई कौन से भाव में, हो गई अक्लिष्ट। तो क्लिष्ट वृत्ति कभी कभी अक्लिष्ट हो जाती है, ठीक है। दृष्टांत में और ला लेना, कभी बहुत सारे दृष्टांत दृष्टांत से जोड़ के रखोगे तभी समझ में आएगा। कभी कभी अक्लिष्ट वृत्ति जो है वो क्लिष्ट बन जाती है। कैसे? अब अक्लिष्ट है कि सत्संग में हमको सुनना है, सत्संग में जाना है, सत्संग में पहुंच गए, ये कौन सी वृत्ति थी? अक्लिष्ट। शास्त्र के श्रवण के लिए सत्संग में चले गए, और जैसे सत्संग में गए तो मेरे बगल में ही वो बैठा था जिसको फूटी आंख में देख नहीं सकता। हाँ, और अब जब जब उसकी तरफ नजर जाती है तब तब जेल का आधा किलो खून जल जाता है। ये क्यों आ गया, ये कैसे आ गया, ये क्यों कब से आ गया? अब आप गए थे सत्संग में तो वृत्ति कौन थी? अक्लिष्ट। और परिणत किस में हो गई? क्लिष्ट में, ठीक है ना। संसार में फंसाने, थोड़ा बहुत सुन लिया, सत्संग सुन लिया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो आप गए थे श्रेष्ठ वृत्ति में ना, सत्संग की वृत्ति में, और उसके बाद भीतर अभिमान जगा कि मेरे जैसा और कौन है, मैं इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा विद्वान, मैंने सारे ग्रंथों को पढ़ लिया। अब क्या हो गए? अब वो वृत्ति कहाँ चली गई? सूक्ष्म रूप से अभिमान को ले आई ना, अभिमान आया, और जैसे अभिमान आया तो फिर वो हो गया क्लिष्ट में। देवर्षि नारद अगर तपस्या करने बैठे हैं तो वृत्ति है अक्लिष्ट, साधन कर रहे हैं, लेकिन जैसे उजाकर के फिर विश्व मोहिनी के आगे का पसारा फंस गया, वो वृत्ति ले कहाँ गई? अभिमान के कारण क्लिष्ट में। बहुत व्यास भगवान ने बहुत सटीक शब्द लिखा, कदाचित क्लिष्ट वृत्तया अक्लिष्टा भवन्ति, कभी ये क्लिष्ट वृत्ति संसार में फंसाने वाली भी कभी भगवत भाव से जोड़ने वाली बन जाती है, और कभी कभी ये सत्संग आदि वाला भी वो संसार की तरफ ढकेल देता है ले जा करके। इसीलिए ये वृत्तियों पर कभी भरोसा नहीं करना है। ए महाराज, संतों ने कहा, ए मन के मति न चालिए, मन के मति अजा। तो ये पांच प्रकार की वृत्तियां होती हैं, वो सबके क्लिष्ट भेद हैं और अक्लिष्ट भेद। पांच में कौन? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतया। अब एक सबसे पहले शुरू कर पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानी, प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानी। अब जैसे एक दिन हम शायद शुरुआत में बताए थे प्रमाण मीमांसा ना, तो चारवाक लोग तो एक ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष चारवाक एक प्रमाण मानते हैं। जो सुगत कहा जाता है, सुगत महात्मा बुद्ध के अनुयायियों में, महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी लोग थे, तो जैसे जैन दर्शन में जो आचार्य हुए महावीर स्वामी इत्यादि, हम लोग उनको अरहत बोलते हैं। कभी ऐसे जैसे हम लोगों को कोई कह देता है वेदांती, हम लोगों को बोल देते हैं ना वेदांती, कि ये जो है ये भक्त वेदांती योगी, तो ऐसे जो है जैन दर्शन के आचार्यों का कभी कोई सिद्धांत सामने कहना होगा तो अरहत बोल देंगे, और बौद्ध दर्शन के किसी सिद्धांत को आगे रखना होगा तो सुगत बोल देंगे। ऐसा सौगत मत में कहा गया है, तो इस प्रकार से कहा गया है। तो बौद्ध दर्शन में एक शाखा और महर्षि कणाद ऋषि ये दो प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान। और महर्षि गौतम ऋषि ये तीन प्रमाण मानते हैं कि चार मानते हैं, महर्षि गौतम चार मानते हैं, नैयायिक चार मानते हैं, उपमान को ले आते हैं, लेकिन योग दर्शन तीन प्रमाण मान रहा है, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, ये तीन प्रमाण। देखो लिखा दूंगा, एक श्लोक ही है और वह श्लोक है मानसो उस मानसो उल्लास का, उसमें दो श्लोकों में ही पूरा छह प्रमाण कौन कौन कैसे कैसे मानता है पूरा वर्णन आया है। हाँ, तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने पहला प्रमाण, प्रत्यक्ष माने आप हमको देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ। अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम, इंद्रियों से जो सामने दिखाई पड़ता है, इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव में आता है, वो सब हम कहते हैं प्रत्यक्ष। इंद्री ग्राही जो है, हमारी इंद्री काम कर रही है, मन काम कर रहा है, बुद्धि ठीक ठाक है, तो हमारे कान ने शब्द को सुना, मन ने उसको ध्यान से सुना और बुद्धि ने चिंतन करके समझ लिया, कमल बोला तो कमल का फूल है। अब कमल शब्द बोला तो कमल माने वो देवता नहीं है, कमल माने पशु नहीं है, कमल माने एक पुष्प है। ये जो अर्थ की अभिव्यक्ति हुई भीतर, ये जो हमने समझ लिया, इसका नाम हुआ यह श्रोत्र प्रत्यक्ष है। हमने प्रत्यक्ष प्रमाण कानों से सुना। हम लोग जोर से कहते हैं ना, अरे हम अपने कानों से सुने हैं, इधर उधर की क्या बात करते हो, हमने अपने कान से सुना है जी, हमने अपनी आँख से देखा है, अपनी आँख से देखा है। तो आँख से देखा, कान से सुना, हमने सूंघ करके जाना, हमने चखा इस चीज़ को। हम लोग जोर से कहते हैं ना, खा लो, पूछा नहीं, हमको मना है, शुगर शुगर है, नहीं खाएंगे, तो हमने कहा नहीं नहीं मैंने चख लिया है, चीनी कम है, चीनी कम है, शुगर कम है, खा लो। अब कभी कभी हमने मिठाई को चख लिया, हमने कहा खा लो, अब ज़्यादा मीठा नहीं है, ज़्यादा मीठा नहीं, खा लो। मतलब क्या हुआ, कैसे कह रहे हो आप, किस प्रमाण से कह रहे हो कि ज़्यादा मीठा नहीं है, कैसे प्रमाण, किस प्रमाण, आँख से तो मिठाई दिख रही है, आँख से तो मिठाई दिख रही, चाय दिख रही है ना, लेकिन आपने कहा ज़्यादा मीठा नहीं, आप पी सकते हो, किस प्रमाण से जाना था ये, हम अपने जीवा के रसना इंद्रिय के प्रमाण से। तो अपनी इंद्रियों से जो हमने अनुभव किया और अनुभव करके उसको अवधारित कर लिया, उसका नाम हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। वैसे प्रमाण कहते हैं प्रमाकरणम इत प्रमाणम, हमारे भीतर जो प्रमावृत्ति को पैदा करे, एक बोध को पैदा करे, उसी का नाम होता है प्रमाण, प्रमाकरणम इत प्रमाणम। तो इसके कई जगह पर अलग अलग परिभाषा दिया है प्रमाण की। एक ग्रंथ है शास्त्र दीपिका, उसमें प्रमाण की परिभाषा अलग दिया, कारण दोष बाधक अग्रहित ग्राह्य ज्ञान रहितम प्रमाकरणम प्रमाणम, ये वहाँ पर शास्त्र दीपिका में ऐसा वर्णन आया। एक जगह पर सरल भाषा में दिया अनधिगतम अबाधितम संशय रहितम स्मृति विलक्षणम प्रमाकरणम इति प्रमाणम, ऐसे है सर। हाँ, अनधिकतम, जो पूर्व से आपको ज्ञान ना हो, जो पहले से जानते हो, अगर वो भी हमने बता दिया तो प्रमाण क्या हुआ फिर, वो तो पहले से जानते थे। हाँ, अब इस फूल का क्या नाम है, फूल आँख से दिखाई पड़ रहा है ना, आँख से दिखाई पड़ रहा है, इस फूल का नाम क्या है बताओ, तुम्हें बताओ। हाँ, सूरजमुखी इतना बड़ा होता है, बोल जाओ। हाँ, अब ये जो बोला ना तुमने, ये संशयित हो गया, ऐसे ही प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, संदेह आया, आप निश्चित रूप से इसका ज्ञान नहीं है। हाँ, तभी तो उसका अध्यास हो गया ना, सूरजमुखी का भी अध्यास। हाँ, सूरजमुखी का पीला पीला होता है, ऐसे बीच में काला काला होता है। हाँ, तो इसलिए जो उसका अध्यास हो गया रस्सी पर सर्प के जैसे, ये संशय युक्त ज्ञान हुआ, इसलिए ये प्रमाण नहीं हुआ। कौन बतावेगा, देखो वस्तु सामने है, वस्तु सामने है, लेकिन हमको इसका बोध नहीं हो रहा है, है ना, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले फूल का ये कौन सा है, अब ये प्रमाण नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये पहले से आपको ज्ञान है। हाँ, ये आपकी स्मृति में पहले से है ना, तो पहली बार जब बच्चे को सिखाया गया होगा कि ये गुलाब का फूल है, उस समय उस बच्चे ने सीखा कि ये गुलाब का फूल है, किस प्रमाण से, अपने अध्यापक के प्रमाण से, उसको कहेंगे हम कौन सा, आप्त वचन, आगम प्रमाण, टीचर ने समझाया था कि इस प्रकार का फूल गुलाब का होता है, ठीक है ना, या उसने देख करके समझा। तो अनधिगतम, किसी और प्रकार से जिसका ज्ञान ना होवे, केवल उसी चीज से ज्ञान होवे। अबाधितम, किसी वो ऐसा ज्ञान जो दूसरे के द्वारा बाधित ना होवे। हाँ, जैसे अभी हमने इसको कुछ और कह दिया और दूसरे ने कहा नहीं ये तुम्हारा ज्ञान सही नहीं है, तो मतलब हमारा जो पहले का ज्ञान था वो हो गया बाधित, तो वो प्रमाण नहीं हुआ, वो प्रमाण नहीं। जैसे आपने कहा देह हो हम और शास्त्र ने कह दिया नहीं तुम शरीर हो ही नहीं क्योंकि परिवर्तनशील, तो हमारा देह हो हमका ज्ञान हो गया बाधित, यह प्रमावृत्ति नहीं है। अनधिगतम अबाधितम स्मृति विलक्षणम और संशय रहितम, ऐसी हमारे भीतर ज्ञान की वृत्ति पैदा हो प्रमाकरण। कभी इसको विस्तार में हम लोग चिंतन कर लेंगे, यहाँ इतना ही जरूरी है। यहाँ पर तीन प्रकार का प्रमाण होता है इनके दर्शन में। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने जो हमको अपनी इंद्रियों से दिखाई पड़ रहा है, पहला, ठीक है। अनुमान प्रमाण से भी ज्ञान होता है। हाँ, अनुमान माने, अनुमान पश्चात, अनुमान पश्चात, मान के पश्चात, पहले हमारे भीतर किसी चीज का बोध है उसके उपरांत वैसी कोई ना कोई व्याप्ति हमने देखी, वैसी घटना देखी, तो हम एक कर लेते हैं कल्पना अनुमान कि ऐसा ऐसा होगा। हाँ, अनुमान पश्चात, हाँ, मान के पश्चात, अनुभव के पश्चात जो बात में, जैसे बचपन में हमने देखा कि काले काले बादल आए तो बरसात हुई थी। हाँ, बचपन में 10 दिन देखा, 5 दिन देखा, मेरा पक्का ज्ञान। आज युवा अवस्था में हम बाहर खड़े हैं 20 साल के बाद और आज फिर काले काले बादल उठे तो हम क्या कहेंगे, आप शायद पानी बरसेगा, अब पानी बरसेगा। आप कैसे किया, क्या किया, आपने अनुमान किया। ये अनुमान प्रमाण है कि अब बरसात होवेगी क्योंकि हम पूर्व में काले बादल थे तो बरसात हमने देखा था। और दृष्टांत तो हमारा प्रसिद्ध दृष्टांत वही है न्याय दर्शन वाला, पर्वतो वन्यमान। हाँ, वो हमारा बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। और अपने जीवन में व्यवहार में आप बहुत सारा कुछ अरे वैसे भी देखो ना, डॉक्टर के पास जाते हो तो अनुमान तो करता है, अनुमान के अलावा और क्या करते हो राजेश? हाँ, आँख में दर्द है, मरीज तो इतना कह रहा है पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, आप पेट को बजा के देखे, वो आला लगा के देखे, नाड़ी देखा, यही तो देखा। अब अगर इसने ऐसा ऐसा पेट भारी है माने कोई गरिष्ठ भोजन खाया होगा, यही ना, अजीर्ण हुआ होगा, यही तो, या कहीं पर बहुत अलग से आवाज़ लग रही तो आपने कहा शायद इसका लीवर खराब होगा, या आपने वो आला लगाया तो आपने कहा फेफड़े में पानी भर गया। ये लोग, इनको फेफड़े में पानी कैसे भर जाता यही जाने। हाँ, वो फेफड़े में पानी भर गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एक अनुमान ही तो है, अनुमान ही तो है ना। हाँ, ऐसा क्योंकि पूर्व में हमने देखा था इस तरीके का मरीज था तो उसके जी उसका ऐसे ऐसे आया था, इसलिए ये मरीज ऐसा है तो इसका भी ऐसे होगा। अनुमान माने हम वो घटना दिखाई नहीं पड़ रही लेकिन हम उसका अनुमान करते हैं, उसके बारे में निर्णय करते हैं। पहाड़ पर धुआं उठता दिखाई पड़ा तो हमने समझ लिया कि पहाड़ पर आग जल रही होगी, क्यों, क्योंकि जब जब हमने धुआं देखा था तब तब आग थी। तो आग और धुएं का साहचर्य है, आग और धुएं का सहचर है, साथ साथ रहता व्याप्ति है, तो आज ऐसी व्याप्ति हो रही है तो वहाँ पर हमने कह दिया पर्वतो वन्यमान। अनुमान प्रमाण और सरल करके समझाऊं, और सरल करूं, हा? सूजी भूने आप हलवा बनाने के लिए, कैसे समझे कि सूजी बढ़िया भुन गई, कैसे समझे सूजी बढ़िया भुन गई हलवा के लिए बढ़िया, कैसे जाना? हाँ, देखो अभी ए, अब देखो ना, ये अनुमान है। प्रत्यक्ष में आपको सूजी का रंग बदला हुआ दिखाई पड़ा, यही ना, प्रत्यक्ष में सूजी का रंग बदला हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन अब ये जो सूजी का रंग बदला दिखाई पड़ा ये पूर्व में 10 दिन का अनुभव है आपके साथ में कि जब जब ऐसा सूजी हो गई थी तब तब बहुत बढ़िया हमारा हलवा बना था, तो आज सूजी पूरा का पूरा ब्राउन कलर की हो गई तो इसका मतलब अब ये हमारा पूरा भूना हो गया, सही है कि नहीं, है ना। तो अभी जो देख रहे हो ये प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, ये अनुमान प्रमाण से जान रहे हो। और कहूँ, चने की दाल कितनी सीटी में गलेगी, अब दोनों तय कर लो, देखो अब दोनों का अनुमान गलत हो रहा है, ये हो गया अबाधितम, रानी कह रही दो सीटी में। मैंने जानबूझ करके चना बोला, मूंग भी बोल सकता था। अब सी कितनी सीटी में हमारी दाल गलेगी, आप क्या करते हो, ये अनुमान है, क्योंकि आज के 5 दिन पहले हमने चने की दाल बनाया था तो 5 सीटी में वो गल गई थी। आज हम कोई काम कर रहे हैं और वहाँ कुकर में सीटी बज गई, 5 हो गई, गिनते रहते हैं, हो गई 5, हमने अनुमान कर लिया कि उस दिन पक गई थी तो आज भी पक गई, ये क्या हुआ अनुमान। आपके जीवन में कदम कदम पर ये हैं, हाँ, आपका ये शास्त्रों का ज्ञान ये मत समझना कहीं सातवें आसमान का है, हमारे प्रतिदिन के व्यवहार का है। अनुमान जरा सा गलत हो जाए आपका पूरा का पूरा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, जरा सा अनुमान गलत हो जाए, है ना। अनुमाने तो है ना, इतना सा जो है रास्ता है, हम इसमें अपनी गाड़ी को निकाल ले जाएंगे। आदमी अनुमाने तो करता, गाड़ी अनुमान पर चलती है, हाँ गाड़ी अनुमान पर चलती, हम निकाल ले जाएंगे, और जरा सा जो है गड़बड़ हुआ तो वो मिट्टी में जाके धंस गई, या जा करके चिपक गई, दीवार से चिपक गई, या कोई पलट गई, हाँ। अनुमानित तो होता है ना कि हमारी सामने वो गाड़ी जा रही, हमारी इस स्पीड में है, हम अनुमान करते हैं कि हम अपना ओवरटेक कर लेंगे, हाँ, और जरा सा गड़बड़ हो गया तो, अनुमान गलत हुआ तो बस महाराज, हाँ केवल आपका, हाँ। और किसी कार चलाने वाले को अपना ड्राइवर के सामने जो पहिया होता है वो दिखाई नहीं पड़ता, जो पहिया है आगे कार का पहिया थोड़े दिखता है, हाँ करीब हम काफ़ी लोग चलाने वाले हैं, यहाँ पे पहिया नहीं दिख रहा है, आप क्या कर रहे हो, और नीचे वाली गाड़ियों में तो बोनट भी पूरा नहीं दिखता, ऊंची गाड़ी में तो बोनट दिखता, नीचे वाली गाड़ी में तो बोनट भी नहीं दिखता। अंदाज क्या, अनुमान क्या है कि जहाँ एक्सीलेटर है बिल्कुल उसी की सीध में, बिल्कुल सेंटर प्लेस वही कि एक्सीलेटर की सीध में पहिया है, शरद बाबू है ना, हाँ एक्सीलेटर जहाँ पर बिल्कुल उसी सीध में पहिया है, हाँ उसके सीट में जाओ। अनुमान से सब कुछ होता है, ज़्यादातर अनुमान से जीवन चल रहा है, हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण दूसरा, कोई संशय हो तो बीच में पूछ लेना, हाँ हम आपके जीवन की 50 सैकड़ों घटनाएं से हम सिद्ध कर सकते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी अनुमान पर चल रही है, हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण दो हो गया। तीसरा आगम, आगम प्रमाणानी, आगम माने फिर कभी कभी हमको महापुरुषों का, अपने गुरुजनों का, बड़े लोगों की बात मान लेते हैं, उसमें मेरा भला है, वो भी एक प्रमाण है। अगर कोई कहे, कोई भी ऐसा सोचे कि नहीं मैं अपने किसी बड़े की बात नहीं मानूंगा, मैं तो खुद अनुभव करूंगा, अगर खुद अनुभव करेगा तो कोई बच्चा कभी काका गाघा भी सीख नहीं सकता। जिस समय छोटा बच्चा नर्सरी में गया स्कूल में और टीचर ने उसको कहा कि ए ऐसा बनाओ, बी ऐसा बनाओ, सी ऐसा बनाओ, पढ़ना है तो यही पढ़ो, सी फॉर कैट, यही ना, वो बच्चा कहे कि सी ऐसा क्यों बनाएं, ऐसा सी क्यों बनाएं, ऐसा बी क्यों बनाएं, हाँ हम तो बी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे बनाएंगे, तमिलियन भाषा वाला क्या कहते हो कि जलेबी ऐसा बनाएं, बोले नहीं, वहाँ पर आपको जो टीचर ने कहा उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लो, ये है आगम प्रमाण। हम इसको कहते हैं हमारे मास्टर साहब ने ऐसा बताया, बस वो सिद्धवाड़ी की घटना है, बड़ी बढ़िया घटना है, जब वहाँ पर ऐसे आश्रम बन रहा था 81 में पहला बैच शुरू हुआ, और अपने यही आचार्य सबसे पहले, इनका नाम उस समय था विशाल चैतन्य जी, पूज्य स्वामी जी, तो ये वहाँ पर पढ़ने गए थे, उस समय पर पढ़ने गए थे 81 में, और पहला बैच लिया था स्वामी, पूज्य स्वामी तेजो महानंद जी ने, नाम था विवेक चैतन्य 81 में। तो उसके बाद कभी एक कमरा वहाँ बना, एक कमरा देख तो आए हो ना सर, एक उधर बना, अब तो बहुत बन गया, कभी एक ब्लॉक उधर बन गया, एक ब्लॉक उधर बन गया, मंदिर उधर बन गया, उधर एक सड़क उधर नीचे से निकला था मंदिर के सामने से, तो किसी ने आकर के कहा, कोई आया और स्वामी जी के पास, तेजो मेनन जी के पास में, उनके पास कहा कि वो इंजीनियर आदमी, उसने कहा आप लोगों के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है क्या? हाँ, इधर खड़ा कर दिया एक कमरा, उधर बना दिया, उधर बना दिया, कोई मास्टर प्लान नहीं है? तो स्वामी तेजो मेनन जी का, हाँ है, मास्टर प्लान है। बोले जरा मैं भी तो देखूं। बोले जो हमारे मास्टर हैं उनका प्लान ही मास्टर प्लान है। जो हमारे गुरुदेव हैं वो हमारे मास्टर हैं, और उनका मास्टर, उनका प्लान ही हमारा प्लान है। वो जब कहते हैं तोड़ दो तो मैं तोड़ देता हूँ, जब कहते हैं चिन्ह दो तो चिनाई करा देता हूँ, जब कहते हैं छत डाल दो तो छत डाल देता हूँ, जब कहते हैं छत उखाड़ दो तो मैं छत उखाड़ देता हूँ। तो हमारे मास्टर का प्लान ही हमारा मास्टर प्लान है। कौन सा प्रमाण है? ये आगम प्रमाण है। हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा, बस ये हमारी परंपरा से है। आप इसको शास्त्र के साथ जोड़ लो, श्रुति ने ऐसा कहा, वेद भगवान ने ऐसा कहा। अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो बिल्कुल शास्त्रेश गुरुवाक्येषु, शास्त्रेश वेदांतेश गुरुवाक्येषु सत्य बुद्धिया, सत्य बुद्धिया, संशय बुद्धिया नहीं। गुरु जी कह रहे हैं तो हो भी सकता है, नहीं नहीं, सत्य बुद्धिया, ये जो कह रहे हैं वही सत्य है। उन्होंने कह दिया कि सूरज पश्चिम से उगा। अगर आप में है तो कह सकते हो हाँ पश्चिम से उगा। सत्य बुद्धिया, आगम प्रमाण माने, प्रमाण माने वहां कोई संशय की गुंजाइश है ही नहीं, कोई संशय की गुंजाइश नहीं। इतनी निष्ठा हो तो ज्ञान में देरी थोड़े है, इतना विश्वास हो, इतनी निष्ठा हो तो ज्ञान में देरी नहीं है। तब वो कहते थे कि फूल मसलने में देरी है, आत्मज्ञान में देरी नहीं। घोड़े के एक पांव पर रख दिया है रकाब में, दूसरा पांव चढ़ते चढ़ते ज्ञान हो जाता है। अरे वो साधक की योग्यता है, तैयार तो हो गए कोई साधक, कोई साधक तैयार तो हो गए। इतना सत्य बुद्धि से धारण करने की हिम्मत हो, आगम प्रमाण। हमारी श्रुति में ऐसा कहा है, वेद में ऐसा कहा है, हमारे आचार परंपरा से ये ज्ञान आया हुआ है, इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। आज की भाषा में अगर हम कह दें, आज की भाषा में हमारे हिंदू धर्म में पहले ही था कि थोड़ा सबको छुओ मत। उसको दूसरे लोग कहते थे छुआ छूत, हमारी बुराई करते थे। अब सारे क्या कह रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ पहले कहा था हमारे ऋषियों का, अब हम आगम प्रमाण में, हमारे ऋषि लोग कहते थे थोड़ा सा जो है सबके सामने चेहरा मत खोलो। अब जिसको देखो वही मुंह पे मास्क लगाए घूम रहा है। हाथ मिलाना हमारी परंपरा में नहीं था। अब बड़े बड़े वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री के भी आए, ऐसे किया फिर हाँ खींच लिया, नहीं हाथ नहीं मिला, ऐसे किया था, है ना? क्यों? आज तुम लोग क्या कह रहे हो, जितनी बार जाओ बाथरूम में कितनी बार धो हाथ को? हाँ, ये कहाँ से आया था कि पार्टी में गए और बिना हाथ धोए खाना शुरू कर दिया, प्लेट उठाया और धड़ाधड़। हाँ, तो भ्रष्ट हुए थे आप लोग। ये परमात्मा का दैवी प्रसाद है, आपको हमारी सभ्यता को फिर से जबरदस्ती लाया जा रहा है। इस पूजा में हर चीज चढ़ाने के बाद हस्त, हाँ पूजा में आरती ले लिया तो हाथ में एक बूंद पानी डालो, हाथ धो लो, तब अगली प्रक्रिया होगी। तो हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये हमारा आगम प्रमाण। इस हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो हमारी सभ्यता में पहले था और जिसको आप लोग जैसे समाज ने ये कह दिया कि नहीं हम तो आधुनिक समाज के हैं, इसका विस्मृत करता गया, अब उसी को वो खुद अब मानना शुरू कर रहे हैं ना। छुओ मत, छुओ मत, छुओ मत, उधर उधर, दूर से, दूर से, दूर से। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, अब कोई नहीं कहेगा छुआ छूत मान रहे हैं, भेदभाव मान रहे हैं। हाँ, गले लगाओ सबको। हाँ तो हाँ, तो हमारा आगम आग तीन प्रमाण हुए, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ठीक है ना? तीन प्रमाण हैं, तीनों प्रमाण के द्वारा मेरे चित्त में ज्ञान होता है, प्रमावृत्ति पैदा होती है। तो यह जो प्रमाता है, प्रमाता के भीतर वह प्रमावृत्ति पैदा होती है प्रत्यक्ष से, अनुमान से और आगम से। यहाँ इतना ही समझना काफ़ी है, बाकी इसका विस्तार फिर आगे जब। हाँ, तो वो वृत्ति के पांच रूप थे ना, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति पांच तरह का विचार चलता है, तो एक तो प्रमाण के अनुसार वृत्ति हो गई। दूसरी वृत्ति देखो, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम विपर्ययो। विपर्यय क्या कहते हैं? विपर्यय को लेके भी वृत्ति चलती है। वृत्ति विपर्यय माने विपरीत बुद्धि, उल्टी बुद्धि, विपरीत समझ। विपर्यय विपरीत समझ। कैसे? मिथ्या ज्ञानम, ज्ञान तो है, वृत्ति में ज्ञान तो है, लेकिन सही सही ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। और कैसा है? अतद रूप प्रतिष्ठम, अतद रूप, जो नहीं है उसको वैसी समझ बैठे, जो नहीं है उसको वैसा समझ लिया, अतद रूप विपरीत समझ लिया और वैसा व्यवहार करने लगे, तो इसका क्या होगा? ये कहते हैं विपर्यय जन्य वृत्ति है। दृष्टांत समझना, आकाश हमको नीला दिखाई पड़ा, आकाश नीला दिखाई पड़ा, नीला आकाश देख करके, और जो कवि है वो कवि ने कविता भी लिखी, हमको भी बहुत अच्छा लगा नीला आकाश देख करके, वो सब देखा, लेकिन वो आकाश उसका कोई रंग है नहीं, आकाश का कोई रंग नहीं है, और उस पे नीलापन आकर के भाषित होने लगा, और नीलापन को देख करके हमने उसको वैसा व्यवहार भी करना शुरू कर दिया। ये क्या हो गया? आतद रूप प्रतिष्ठम, जो नहीं है वैसा दिखाई पड़ा और हमने व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो इसका नाम हो गया विपर्यय जन्य वृत्ति। अब अगर आपने, इसीलिए ज्यादातर जो वेदांत के महात्मा लोग हैं भजन वजन में मजा नहीं ले पाते, हाँ, क्योंकि जितना कुछ हो गएगा वो सब का सब जो है, हाँ सब विपर्यय हो जाएगा, है ना। हम कभी कभी थोड़ा सा ऐसा बोल देते हैं ना, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, कि वो भजन गाया यशोमत मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, सबने सुना है, है ना, ये बोला, और वो फिल्मी भजन है, और फिर यशोदा मैया ने मुस्कुरा के कहा काली अंधियारी आधी रात में तू आया इसीलिए काला। अब जो आधी रात में पैदा हो गए वो सब काला हो गएगा? बोले ये मिथ्या ज्ञान रूप है, ये ठीक समझ नहीं है, हाँ ये ठीक समझ नहीं है। तो ये जो वृत्ति चली, भजन लिखा, भजन गाया, लोग खुश हुए, ये जितना वृत्ति चली वो सब कौन सा था? विपर्यय वृत्ति, पूरी की पूरी विपर्यय वृत्ति। और विपर्यय बुद्धि तो पूरा जीवन इसी में चला जा रहा है, पूरा जीवन। हाँ, आप शरीर नहीं हो और अपने आप को मान क्या बैठे? शरीर, शरीर बैठे ना, मिथ्या ज्ञान, और शरीर के आधार पर अब सारा व्यवहार करना शुरू कर दिए ना। मैं मोटा हूँ, दुबला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं युवा हूँ, सन्यासी, सब शरीर के आधार पर करने लगे ना। ये सारा का सारा आपका जितना व्यवहार है ये सब विपर्यय जन्य है। क्यों? क्योंकि मिथ्या ज्ञान अतद रूप, जो नहीं हो, आप नहीं हो, आपकी आपके अपने स्वरूप में शरीर वगैरह नहीं है, आपका वो स्वरूप है, लेकिन फिर भी आप उसको शरीर मान करके व्यवहार करने लगे। हाँ, अरे और व्यवहार में समझना, कभी कभी कोई बहुत अपना मित्र है, किसी जरा सी बात पे एक शब्द कड़वा बोल दे, वह आपको शत्रु जैसा लगने लगता है। वो तो आपका भला करने के लिए आया था, लेकिन समझ क्या बैठे आप कि ये हमारा शत्रु है, और शत्रु समझ करके फिर उससे दुश्मनी पाल लिए, जबकि वो आया था मेरा कोई भलाई करने के लिए। तो मित्र करे सतरे पुकई करनी, मिथ्या ज्ञान, सारा व्यवहार आपका मिथ्या ज्ञान, सारा व्यवहार जितना कुछ बोल हो रहा है सब का एक उल्टी समझ में जीवन जा रहा है। ये सब विपर्यय जन्य वृत्ति है, विपर्यय जन्य। अरे कितनी बार जो है भाई भाई में लड़ाई हुई, माँ बेटे में लड़ाई हो जाती है। हाँ, माँ बेटे में लड़ाई काहे की होती है? उसको तुम ज़्यादा प्यार करती हो। ये सबसे ज़्यादा अब आजकल का नहीं है, क्योंकि आजकल तो एक ही होते हैं, दो ही होते हैं। जब चार चार होते थे तब बताओ, जब चार चार होते थे बच्चे तब तुम उसको ज़्यादा चाहती हो। जबकि माँ पिता का भाव सबके प्रति बराबर है, लेकिन चित्त में एक वृत्ति बैठ गई कि उसको ज़्यादा चाहती हूँ, बस यहीं से समस्या पैदा होगी और फिर विपर्यजन वृत्ति। और इसके बाद भी और इसके बाद तो और बड़ी भारी समस्या होती है, सब इन्हीं को चुपके चुपके दे दिया। हाँ सब वही वो वाला ले गया। हाँ होता नहीं ऐसा। हाँ फिर बहुत लोग लखनऊ जो आए वो सब अपनी पुरानी कहानी सुनाएंगे, 30 साल पहले आए थे तो एक लोटा लेके आए थे हम खाली, मेरी सास ने सारा गहना देवरानी को दे दिया। ये पुरानी घर घर की कहानी है। हाँ। तो हाँ? सब घर घर में यही है, घर घर में यही है। क्यों? वो अतद रूप जो नहीं है वैसा चित्त में वृत्ति में बैठ गया। अतद रूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानम, हाँ विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम, अतद रूप जो नहीं है वैसा समझ बैठे, वैसा समझ बैठे और उल्टी समझ के कारण फिर मिथ्या ज्ञान हो गया, विपरीत ज्ञान, उल्टी समझ, और वैसे तमाम तरह की वृत्तियाँ आने लगती हैं। फिर ये मेरा दुश्मन है, छोड़ूंगा नहीं इसको, इसको ऐसा वैसा कर डालूंगा, ये कर डालूंगा, अरे काहे के लिए। लेकिन ये चित्त वृत्ति में अब तीन प्रकार के, दो प्रकार के हो गए, प्रमाण विपर्य, ये पढ़ लेते हैं आशीष को। विकल्प, बड़ा बढ़िया, विकल्प का दृष्टांत तो हम लोग कल सुने थे, शब्द ज्ञान अनुपाती, वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द ज्ञान अनुपाती, वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द ज्ञान अनुपाती, केवल शब्दों के ज्ञान का ही, शब्दों की एक प्रवाह चल रहा है, शब्द रूपी प्रवृत्तियां चल रही वृत्ति में, शब्द ज्ञान अनुपाती, शब्दों के द्वारा चित्त में एक ज्ञान हो रहा है, लेकिन कोई वस्तु है ही नहीं, वस्तु शून्य वो चीज़ ही नहीं है, और उस चीज़ के बारे में तरह तरह के जो है उधेड़ बुन चित्त में चल रही है। हाँ बहुत सारे दृष्टांत हैं। दो आदमी लड़ गए, जब मुकदमा चला तो जज ने पूछा क्यों लड़ाई हुई, तुम दोनों तो दोस्त थे। बोले इसने हमारे खेत में भैंस घुसा दी अपनी, हमारे खेत में अपनी भैंस घुसाई। मतलब क्यों घुसा दिया? उसने कहा कि मैंने इनको मना किया था कि हमारे मित्र हैं, इन्होंने एक दिन बैठ करके हमारे, हम दोनों बैठे थे बात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा हम खेत खरीदने जा रहे हैं, तो हमने मना किया था इनको कि खेत मत खरीदो। क्यों खरीदा इन्होंने? हमने कहा हम भैंस खरीद रहे हैं, तुम खेत मत खरीदो, कहीं भैंस हमारी खेत में चली गई तो समस्या होगी, हम दोनों की दोस्ती खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने कहा तुम भैंस खरीदो चाहे गाय खरीदो, मैं खेत क्यों ना खरीदूँ, जरूर खरीदूँगा। अब इसी बात पर दोनों में तो मैं हुई। बोले ये देखो मैंने खेत खरीद लिया, ऐसे उंगली से खिंचाया मिट्टी में, ये खेत मैंने खरीद लिया, उन्होंने ऐसे मिट्टी से एक भैंस बनाई हाथ उंगली से, और ये मेरी भैंस तेरे खेत में गई। महाराज उठाया डंडा, उसने लाठी से सिर फोड़ दिया उसका, उसने उसको मारा, दोनों। जज ने कहा खेत खरीदे? बोले अभी नहीं, अभी तुम सोच ही रहे थे। ना खेत है ना भैंस है अभी। ना खेत ना भैंस, और सर दोनों का पोट। क्या वस्तु शून्य, केवल वाणी का जमा खर्च है। हाँ कल हम लोगों ने दृष्टांत क्या सुना था, शेख चिल्ली वाला है ना, केवल वाणी का जमा खर्च, बस। दृष्टांत बढ़िया बढ़िया है, कोई कम नहीं है। हाँ पहाड़ में एक आदमी खड़ा होकर के ऐसे कर रहा था, उधर से कोई गुजरा, क्या कर रहे हो? बंदर को चने खिला रहा हूँ। हाँ उधर चारों तरफ देखा, एक भी बंदर दिखाई नहीं पड़ा, ना लाल मुंह वाले ना काले मुंह वाले, कोई बंदर। उसने कहा यहाँ बंदर कहाँ है? उसने कहा तो मेरे हाथ में चने कहाँ हैं? वो तो मैं वैसे टाइम पास कर रहा हूँ। क्या हुआ ये सब? हाँ वस्तु शून्य, ना बंदर हैं और ना चने हैं, और फिर आदमी वैसी वृत्ति में जीवन जी रहा है, बंदर खिला रहा। इसको कहते हैं शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्य, वहाँ पर वो है ही नहीं और केवल हवा में जो है वाणी का जमा खर्च हो रहा है। ऐसा विचार भी चलता है, बहुत चलता है। हाँ, फिर मैं एक दिन राजा बन जाऊँगा, फिर सिंहासन हो गएगा। अब राजवाड़ा बीत गया, जमाने बीत गए, हाँ, लेकिन फिर भी आदमी है ना। अच्छा, कोई पढ़े लिखे ना, पढ़ाई लिखी ना करे, है ना, और कहे मैं एक दिन IAS बन जाऊँगा, जब मैं IPS बनूँगा तो ऐसी तैसी कर दूँगा। हाँ, और न जाने कहाँ से पिक्चर में एक देख लिया था, एक दिन का वो बन गया था, क्या बन गया था, एक दिन का मुख्यमंत्री है ना, कोई ऐसी पिक्चर थी, और एक दिन में वो अनिल कपूर के था, एक दिन है ना, ऐसे कोई कौन सी थी वो बोले। अच्छा, एक दिन के लिए बना था। अब झूठ ना पढ़ाई ना लिखाई। हाँ, अब कल्पना करें एक दिन मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो सारे समाज को ठीक कर दूंगा। अरे क्या है, बोले वस्तु शून्य, हाँ है ही नहीं, है ही नहीं, और केवल झूठी मुठी वाणी का जमा खर्च, जिसको कहते हैं गप। हाँ, है ना, वो हो गया कौन, विकल्प, विकल्प जन्य वृत्ति। हमारे भीतर अनावश्यक विचारों का एक धारा चलती रहती है, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसका कोई यथार्थ में कोई उसका स्थान ही नहीं है, लेकिन चलता रहता है। हाँ, शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्य विकल्प, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो, जब कोई चीज़ ही नहीं है तो जो अब हमारा जो है अनुपम है, तुरी हैं, ब्रह्मचैतन्य जी हैं, हम लोग हैं। अब हम लोग चाहे जितना बढ़िया बढ़िया लाल रंग के कपड़े देखूं, हाँ नीले रंग का कपड़ा देखें, हाय हाय क्या सुंदर है, क्या किस काम का, हम लोगों के लाल नीले रंग का कपड़ा किस काम का बताओ। हाँ, कोई उसका ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, कि है अभी पहनने के बल दिल है है तो बताओ। अब चाहे जितना बढ़िया बढ़िया लगे, हमारे किस काम का, लेकिन हो काय के लिए चित्तवृत्ति जावे फिर। चलो हाँ, अगला तीन हो गया, प्रमाण विपर्य विकल्प। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर निद्रा, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर निद्रा, अभाव प्रत्यय हम कुछ नहीं जाने, ये भी विचार चलता है। भाई देखो हमको कुछ पता नहीं, इस विषय में हमसे बात मत करो, हमको नहीं पता। अभाव प्रत्यय, सारे विषयों का अभाव हो गया, सारी चीजों का अभाव हो गया, उस अवस्था में भी एक सूक्ष्म विचार रहता है कि मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं। उस सूक्ष्म वृत्ति का नाम हो गया निद्रा। निद्रा, वह निद्रा को भी आधार बना करके अभाव प्रत्यय से युक्त होकर के एक वृत्ति चलती है। कैसे चलती है, आज 3 घंटे तो बहुत बढ़िया नींद आई, ये वृत्ति हुई ना, ये विचार हुआ, आज 3 घंटे बहुत अच्छी, आपने विचार में कहा सामने वाले से, क्यों क्यों बढ़िया नींद कैसे आई, बोले ऐसे सोए कि कुछ होश ही नहीं रहा, घोड़े बेच के सोए, घोड़े बेच के, होश नहीं रहा, यानी वहाँ पर अभाव प्रत्यय हो गया। आप ऐसा विचार करके भी आपके भीतर विचार उठता है, विचारों का प्रवाह चलता है, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं होश रहा, बहुत बढ़िया आज नींद आ गई, तो अभाव प्रत्यय को आलंबन करने वाली वृत्ति का नाम होता है निद्रा। ये भी एक वृत्ति होती है। अनुभूत विषय असंप्रमोषा स्मृति, अनुभूत विषय असंप्रमोषा स्मृति। देखो स्मृति जन्य तो बहुत ज़्यादा ये सताती है वृद्धावस्था में, कल भी विचार किया था, ये वृद्धावस्था वालों के लिए तो मुसीबत है। स्मृति, स्मृति जन्य वृत्ति होती है, कैसे, अनुभूत विषय जो पूर्व में हमने अनुभव किया है, पहले कभी 10 साल पहले 20 साल पहले कोई अनुभव किया है, तो वो अनुभव की जो घटना है हमारे चित्त पे संस्कार रूप में बन गई है, हमारे भीतर संस्कार रूप में उपछप गई है। अब वो असंप्रभुता यानी छुपी नहीं रहती, बार बार प्रकट होती रहती है, बार बार वो व्यक्त होती रहती है, हमको देखो हमको देखो। जैसे एल्बम है, आपने एल्बम को बंद करके रख दिया तो पूर्व की छवि है, आज के 20 साल पुरानी फोटो की छवि उसमें है, लेकिन वो बंद करके रखा हुआ है ना, और हवा चले और पन्ना पन्ना खुलने लगे, तो पंखा तेज चला और एक एक पन्ना खुलने लगा, तो हमको दिखाई पड़ने लगता है, और जैसे जैसे दिखाई पड़ेगा वैसे वैसे याद आने लगेगी, ये उस समय की फोटो है, उस समय की फोटो है। ऐसे पूर्व के जो अनुभूत विषय हैं उनका जो चित्त में संस्कार पड़ा है असंप्रमोषा, वो छुपा नहीं रहता बल्कि बार बार अपनी फाइल खोलना शुरू कर देता है। असंप्रमोषा स्मृति बार बार आने लगता है, एक समय की बात है, फिर वहाँ शादी थी, फिर वहाँ ये था। आप किसी भी बुजुर्गों से बात करो, शुरुआत यहीं से करेंगे, वो जमाना था, वो जमाना था, एक रुपया का शेर भर घी, हाँ एक रुपया का मन भर गेहूँ की जौ, जो भी वो जमान, वहाँ उनके यहाँ शादी में गए थे, किसी भी बुजुर्ग के साथ बैठ जाओ, उनके यहाँ शादी में गए थे, उनके यहाँ शादी में गए थे, वो फलनवा आया था, अमुक आया था, वो नहीं आया था, जब वो आया था तो ऐसा बैंड बाजा था, फिर ऐसा ये था, फिर वहाँ ये हुआ था, हे राम, जिसका न लेना न देना। हाँ लेकिन अब उसकी चर्चा, अब जो नए बच्चे हैं उनको सुनाना शुरू करो तो उनका कान पक जाता है, क्योंकि 4 बार 10 बार सुन चुके हैं वहीं। हाँ अब वो बुजुर्ग तो ध्यान ही नहीं कि हमने इसको सुना चुके हैं इनको। असंप्रमोषा, हाँ वो हाँ वो छुप नहीं रह पाता ना, वो बार बार वो वाणी से निकलता, वो वृत्ति वही चलने लगती है, वो ऐसा हुआ था, उसने ये किया था। हमारी माता जी कभी कहती थी, जब कभी हम लोग जो है जैसे भोजन खाए और थोड़ा छूट जाए थाली में ना, थाली में छोड़ दिया, नहीं पसंद आया, यूं तो डंडा लेकर के दौड़ाती थी, और वो हम जानते थे कि अब यही बोलेगी। हम वो ज़माना देखे हैं, एक धरा जौ में जो है 20 दिन खाए थे हम, अरे राम राम। वो सुन करके चित्त में बैठ गया था, तो अब क्या हुआ, बोले अब खाए के लिए वही, बोले वही वही वृत्ति चलती रहती, वही वही वृत्ति चलती रहती, वही वही अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति, बहुत बढ़िया शब्द है, आप लोग ध्यान देना, ये सब का सर अनुभूत विषय है, उसी से आपकी स्मृति आती है, स्मृति जन्य वृत्ति होती है, और ये वृत्ति हमको बाह्य जगत में लगा देती है। बस विचारों के ये 5 श्रेणी ऋषियों ने विभाजित कर दिया, 5 श्रेणी है जो हमारे भीतर विचार चलते हैं सबके। हाँ आप हिसाब लगा लो, प्रमाण जन्य, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, बस आपके सारे जितने लाखों लाख विचार चलते होंगे सब इन्हीं 5 की श्रेणी में आ गए, सब 5 की श्रेणी। या तो सही सही विचार होगा प्रमाण जन्य, या तो उल्टा ज्ञान वाला होगा विपर्यय जन्य, या तो कोई चीज़ें नहीं होगा, खाली ख्याली पुलाव पका रहे हो, विकल्प हो गया, या तो अभाव, हाय हाय मेरे पास है नहीं, ये वस्तु है नहीं, निद्रा, और या तो पुरानी याद। बस इन वृत्तियों का अगर कोई निरोध कर ले तो वही योगी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।